Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 22 Haziran Pazartesi. Yıl 2015, ay 6, gün 173, Hızır 48. 1436, Hicri Ramazan 5, 1431, Rumi Haziran 9. İstanbul için iftar vakti 20.49. Günün malumatı. Yengeç burcunda doğanlar. Yengeç burçların dördüncü işaretidir. 21 Haziran, 21 Temmuz. Yengeç burcu isminin aksine olumlu bir burçtur. Bu burçta doğanlar evlerini çok severler ve yuvalarıyla ilgili her işte birer uzmandırlar. Çok hassastırlar. Şakalardan bile çok çabuk kırılıp acı çekerler. Hep endişeli ve sinirlidirler. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Amahaloko, amahaloko, Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'la birliktesiniz. Ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızda bir şifa şarkısı çaldık. Robert Atson, Johnny Mike ve Verdel Primo'nun birlikte yaptıkları bir albüm bu. Sioux ve Navajo Kızılderililerinde peyote ve şifa şarkıları. Onların 10 numaralı şarkıyı çaldık size. Niye çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan okuyalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Biyolojik savaşın icadı. Avrupa'nın teması Amerika için ölümcül oldu. 10 yerliden 9'u öldü. En gaddarları savaşçıların en küçükleriydi. Konkistadorlar gibi virüsler ve bakteriler de başka topraklardan, başka sulardan, başka havalardan geliyorlardı ve birliklerin ardından görünmez bir biçimde ilerleyen bu orduya karşı yerlilerin herhangi bir savunması yoktu. Karayip adalarının çok sayıdaki halkı geride isimlerinin bir hatırasını bile bırakmadan bu dünyadan silindiler ve kölelik ya da intihar sonucu ölenlerden çok daha fazlasını veba salgınları telef etti. Çiçek hastalığı Aztek kralı Cuitlahuac ve İnka kralı Huayna Capac'ı öldürdü ve Meksiko şehrinde kurbanların sayısı o kadar çok oldu ki onların üstlerini örtmek için evleri üzerlerine yıkmak gerekti. Massachusetts'in ilk valisi John Winthrop, çiçek hastalığının toprakları seçilmiş kulları için temizlemek üzere Tanrı tarafından gönderildiğini söylemişti. Yerliler kendilerine yanlış bir yurt seçmişlerdi. Kuzeyli koloniciler yerlilere birçok kez çiçek hastalığı bulaştırılmış battaniyeler hediye ederek Tanrı'ya bu konuda yardımcı oldular. Bu lanetli ırkın kökünü kazımak için diye bir açıklama yapacaktı kumandan Sir Geoffrey Amherst 1763 yılında. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün 1839. Cherokee liderleri Major Ridge, John Ridge ve Elias Budino öldürülmüşler. Yeni Ekota Antlaşması'nı imzaladıkları için ve bunun da sonunda Gözyaşı Vadisi denen olayla sonuçlanmış, yerlilerin, Cherokee'ler başta olmak üzere, topraklarından ya gönüllü olarak ya zorla ya bayağı başka güçler, hile kullanılarak topraklarından uzaklaştırılmalarıyla. 1839'da bugün. 1941'de bugünse Almanya Sovyetler Birliği'ni Barbarossa Harekatı diye adlandırılan bir harekatla istilaya girişiyor. Bunun sonucu çok kanlı ve çok büyük kayıplarla olacak ama sonunda Almanya yenilecek, orayı terk etmek zorunda kalacaktır. 1990'da bugün de Checkpoint Charlie, yani son noktası şeyin, bölünmüş Berlin'in ortadan kaldırılacaktı. Böylece Berlin Duvarı denen olay ve Doğu Batı Soğuk Savaş mücadelesinin sembolik olarak en önemli engellerinden biri de ortadan kalkmış oldu. Soğuk Savaş'ı yani sürdürmedeki önemli sembollerden biri de kalkmış oldu. Evet, bu Gözyaşı Vadisi'nden bahsettik. Ona da bir Wikipedia'dan baktım. Gözyaşları ya da Gözyaşı Vadisi 1836 ile 1839 yılları arasında bütün Cherokee kabilesinin Georgia'da, Güney Carolina'da, Kuzey Carolina'da, Tennessee'de, Texas'ta ve Alabama'da terk etmelerine yol açmış ve Indian Territory diye, yerlilere, Kızılderililere ait toprak diye verdikleri bugünkü Oklahoma sınırları içinde rezervasyonlara yerleştiriyorlar. Tabii yolda binlercesi ölüyor. 4000 oldu tespit ediliyor. İşte bu Gözyaşı Vadisi diye benzeri bütün olaylara da aynı adı veriyorlar. Böyle bir felaketle dolu bir gün. Evet, şimdi iyi haberimiz var mı? Çok mücadele haberlerimiz her zaman var ama aslında çok önemli bir haber var. Küçücük gazetelerde çıkmıştı. Günün ve bugün, yarının ve bundan sonraki günlerin en önemli haberlerinden biri. 4 büyük üniversitesinden Amerika Birleşik Devletleri'nin gelen, daha doğrusu 3 Amerika'dan biri de Meksika'dan ortak bir araştırmada varılan sonuç şu: yapılan hesaplara göre dinozorların ortadan yok oluşundan bu yana türlerin yok oluş oranı şimdiye kadar hiçbir zaman görülmemiş bir hıza ulaşmış durumda. Yok oluyor türler ve 6. büyük yok oluş denen olayın içine girdiğimizi açıklamışlar. Cezire Türkçe'de bu, özür dilerim, 100 kat hızlı olarak nitelendirilmiş. 66 milyon yıl sonra ilk kez birden çok canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya diyor. Sizin söylediğiniz 6. yok oluş tehlikesi de, evet, bu insan, tarih olarak verilmiş. İnsanı da içeriyor. Bazı gazetelerde Türkiye'de şöyle son magazin sayfası olarak kullanılan son arka kapakta sağ üst köşede şu kadar veriliyor: 100 kata çıktı diye yok oluş. O kadar önemli. Suda yaşayan canlı türlerinin %41'i, memelilerin de %29'unun neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olması dediğiniz ölçüde önemli. Evet, Taraf gazetesinde ben öyle gördüm hafta sonunda mesela. Ki arasında kurbağalar, kaplumbağalar, sürüngenler, fosil iskelet yapılarındaki değişim ve tarih kayıtlarına göre dayanan bu canlıların kategorize edilmiş halleri de var. Bir sürdüğünü araştırma kapsadı. 3 santim, 3 satırla falan geçiştirilmiş birçok yerde maalesef. Cumhuriyet gazetesinde biraz daha büyük gördüm ama yani felaket bir haber. Paul Ehrlich var, ünlü biyolog. Çok uzun zamandan beri bu konularda çalışıyor. Üzerine de çok gidilmiş bir adam. Çünkü 35 sene, neredeyse 35 sene önce yazmıştı ilk kitabını. Extinction, The Causes and Consequences of the Disappearance of Species diye. Yani türlerin yok oluşunun sebepleri ve sonuçları diye. Yok Oluş adlı kitabını 1981'de yazmıştı. Yani şeyler üzerinde çalışıyor. Birlikte evrimleşme, ırk, cinsiyet ve ekonomik ayrımcılık ve eşitlik üzerinde çalışmaları ve ayrıca nükleer savaşın getireceği korkunç yıkım üzerinde, bir de yaban hayatında yaşayan nüfusların ve türlerin yok oluşuyla ilgili. Bu yeni bir araştırma. Evet, ufak da bir ayrıntı varmış göze çarpan, El Cezire'nin tekrardan aktardığı üzere. İnsanın yeryüzündeki yaşamı domine etmeye başlamasıyla diğer canlı türlerinin daha büyük bir hızla yok olma eğilimine girdiği gibi bir görüş hakimmiş raporun geneline. Sebep 100 kat insan. Dediğin gibi işte 100 kat hızla türler yok oluyorlar. Normal yani şeye, yok oluşlar arasındaki dönemlerdeki bir oran ölçümü var. Bir saat, taksimetre gibi bir şey var. Saati açıyorlar. Ona background rate deniyor. Yani arka plandaki oran. Onunla kıyaslıyorlar ve 100 katına çıkmış işte onun normal yok oluşun. Bütün türler yok oluyor ama belli bir hızla, ritimle oluyor bu tabii. Şimdi insanın, özellikle insanın katkısıyla ve özellikle de bu endüstri devriminden sonraki akıl almaz yok ediş ve tüketişle beraber, tüketim toplumlarıyla beraber acayip bir hız almış. Üstelik de gayet muhafazakar şeyler seçmişler. Yani kasten çok aşırı düşük şeyler almışlar yani. En düşük oranlara bakarak almışlar. Muhafazakar deniyor ona. Yani eğer bu şekilde devam edecek olursa demişler, milyonlarca yılda ya toparlanır ya toparlanamaz ve bizim türümüz de, yani insan türü de, Homo sapiens de muhtemelen başlarında bu yok oluşun, yok olup gider demiş. Araştırmayı yöneten Gerardo Celobasin konuşmuş. Ceballos. Ceballos mu? Hmm. Çok yanlış yazmışlar CNN Türk'te o zaman. Dünya 6. büyük soyların tükeniş evresine giriyor. 65 milyon yıl önce bir evrede dinozorlar yeryüzünden silinmişti. Eğer harekete geçmez ve önlem almazsak insan soyu da yok olup gidenler arasında yerini alacak demiş. Evet, o da yani bu araştırmanın başında bulunan kişi. Evet. Ceballos ve Meksika'da otonom üniversitenin öğretim üyesi bir profesör. Ve yani özellikle de omurgalılara bakıyorlar. Çünkü omurgalılar hakkında en yakın zamana ve fosil, hem yakın zamanın hem de fosil veriler en çok bulunuyor. Ve bir spazm olarak nitelendiriliyor. Biyoçeşitlilik, biyolojik çeşitlilik, türlerin çeşitliliğinde bir spazm, yani şoka girmiş oluyor dünya. Nabız atmıyor artık. Bunun sebepleri olarak da şunu söylüyorlar. Yani insan nüfusunun giderek hızlı bir şekilde artması, kişi başına tüketimin belli yerlerde çok yüksek artması ve ekonomik eşitsizlik. Tabii evet. Bu doğal habitatları mahvediyor. Evet. Ormanları, her şeyi. El Cezire'de bunu 3 başlıkta anlatmaya çalışmışlar. İklim değişikliği, çevre kirliliği ve ormanlık arazilerin, alanların azalması. Evet, yani bir kere bir de tarım, hayvanları yetiştirmek ve yemek için özellikle bütün o ormanları kesiyorlar. Onların yerine yem olabilecek bitkiler yerleştiriyor. Onu da koymuşlar. Yani kereste, kesim ve yerleşim oralarda. Bir de invasive species dedikleri, yani başka yerde yaşayan türlerin, işte gemilerin sentineleriyle şu bu şekilde taşınması, evet. Onun yerleştikleri öbür çevreyi mahvediyorlar tabii onlar. Dayanamıyor, hiç alışık olmayan, biraz önce Kızılderililer için söylediğimiz şey gibi oluyor aynen. Karbon, senin de demin söylediğin karbon emisyonları, salımları, iklim değişikliğini ve okyanusların asitlenmesini müthiş hızlandırıyor. Ve bir de çok önemli bir şey tabii, pek üstünde durmadığımız ve vazgeçmediğimiz hiç bir şey, o da toksinler. Bütün zehirli bir çevre, kimyasallar her tarafta ekosistemleri şey yapıyor. Yani Paul Ehrlich şey demiş, Nasrettin Hoca fıkrasını da hatırlatır şekilde, bindiğimiz dalı kesiyoruz demiş gayet net. Belki de günün sözü yapmamızda çok yarar var. Evet. Aynı zamanda Ehrlich demiş ki araştırma sonuçları yeryüzünün 6. büyük yok oluş evresine girdiğimizi gösteriyor demiş. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bütün bu kötü duruma rağmen anlamlı bir umut besleyebileceğimiz bir şeyden de bahsetmiş Paul Ehrlich. O sonunda onunla kapatalım. Yani altıncı, gerçek bir altıncı kitlesel yok oluşu önlemek için hızlı, çok yoğunlaştırılmış bir efor, çaba harcamamız lazım. Zaten mevcut olan, türleri tehlikeye girmiş olan canlıları korumak için büyük bir çalışma ve ayrıca da onların popülasyonları üzerindeki baskıları hemen kaldırmak için harekete geçmemiz lazım. Yani habitat yıkımı ve ekonomik çıkar, kar amacıyla bunların, habitatların yok oluşunu, doğal çevrelerin, ekosistemlerin yok oluşunu durdurmak için hemen hareket şart. Bir de iklim değişikliğini demiş tabii. Yani çok önemli, yani saydığımız isimlerin yanı sıra diğer önemli profesörlerin isimlerini de vereyim. Kaliforniya Üniversitesi'nden Anthony Barnowski, sık sık atıf yaptığımız kişilerden biri. Berkeley'de, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde. İşte Meksika Otonom Üniversitesi'nden Andres Garcia, Princeton Üniversitesi'nden Robert Pringle ve Florida Üniversitesi'nden Todd M. Palmer da var aralarında. Çok büyük bir araştırma. Küçücük geçiştirilecek gibi değil. Fevkalade büyük bir önem taşıdığını söylemeliyiz. Buna şeyi de ekleyelim hemen. Papa Francesco'nun çağrısı, tamimi, genelgesi, fermanı, neyse işte. O da büyük yankı bırakmış. Tahmin edileceği gibi önceden sızdırılmıştı Vatikan içindeki bazı paralel yapılar tarafından olsa gerek, ama buna rağmen mesela Mali İşlere Bakan şeyi, piskoposları şeyi, kardinaller, kardinali kim? İklim değişikliğine inanmayanlardan biri, Avustralyalı bir şey, rahip. Neyse. Her kurumda çıkıyor böyle de. Çıkıyor ama ona rağmen 5 konuda çok önemli şeyler söyledi Papa Francesco. Onu da hoş bir şekilde Janet Redman koymuş. Sustainable Energy and Economy Network diye bir kuruluşun yöneticisi Janet Redman, aktivist ve aynı zamanda araştırmacı. Diyor ki 5 önemli, bu Enchilada denen şeyden, Papa'nın tamiminden, fermanından 5 noktayı çıkarttık, bunu konuşalım diyorlar. Yani bütün küresel iklim tartışmasını belirleyecektir diyor. 1. İklim değişikliği ve eşitsizlik birbirinden koparılamaz şekilde birbirine bağlıdır diyor. Bu son derece önemli bir tespit tabii. 2. Küresel ekonomi hepimizin ortak varlığı olan, müştereki olan yeryüzünü korumak zorundadır. Ekonomi bireysel çıkarlar için değil, yeryüzünü korumaya yönelik bir hedef benimsemelidir. Yani kar amaçlı teknoloji değil, her türlü ilerlemeyi kar getirecekse kabul ediyor. Bu kabul edilemez demiş Papa. Üçüncüsü, herkes fosil yakıtlardan, yani petrolden, kömürden ve doğalgazdan büyük ölçüde vazgeçmek zorunda, yatırımlarını çekmek zorunda. Bütün bu üniversiteler ve başka şirketler, devlet şirketleri filan bu şeylere yatırım yapmamalılar. Yerin dibinde kalması lazım, kömüründe, petrolünde demiş, diyor. Ve hiçbir gecikme olmaksızın derhal alternatif yenilenebilir enerjiyle değiştirilmeli diyor. Acayip radikal ve iyi geliyor insana. Dördüncüsü, artık zamanı geldi, çoktan geldi de geçiyor bile, güçlü ve zengin ülkelerin iklim borçlarını ödemelerinin zamanı geldi, yardım etme. Ekolojik borcu var gerçekten. Küresel kuzey denen şeyle güney, kuzey ve güney ülkeleri arasında diye tabir ediliyor. Zengin ve yani zengin ülkeler de kendi geleceklerini ve hatta şimdilerini, hal durumunu kurtarmak istiyorlarsa bu yardımı yapmak zorundalar, yoksa iş bitik diyor. Ve beş, belki de en çok üzerinde durulması gereken şey, buradan bu işten çıkışın kolay bir yolu yok diyor baba. Yani müminler de dahil, kim engelliyorsa, kayıtsızsa ya da ne yapalım kaderimiz böyle diye işi bırakıyorsa mücadele etmeden, ya da teknik çözümlere, büyülü düşünce, bir başka deyişle belini bağlayıp bel bağlayıp yan gelip oturuyorsa, bu olamaz, bundan vazgeçip mücadele ediyor. Yani kaz, yak, at ekonomisini ortadan kaldırmak zorundayız demiş. Terim de aynen böyle. Dig, burn, dump economy. Bunu söndürün, bu ekonomiyi demiş. Ve en derin sevgi, adalet ve barış, huzur duygularıyla yaklaşmamız lazım demiş baba. Evet, böyle yenilenebilir enerjinin de büyük bir yükselişi var. İyi haber olarak da bunu hemen sonuna ekleyeyim. Deutsche Welle'den çıkmış bir şey haber var. Bir derleme haber. 2014 yılında dünya çapındaki yenilenebilir enerji santrallerinin üretim kapasitesi çok büyük ölçüde artmış, önemli ölçüde. Aması da var hiç şüphesiz. Bu olumlu gelişmeye rağmen uzmanlar daha uzun bir yol olduğu görüşünde önümüzde. Neden? Çünkü fosil yakıtlardan vazgeçilmiyor. Bir an hem olsun hem olsun diye. O zaman da gene bir fıkra ya da atasözü geliyor aklıma ama söylemeyeceğim. Olmuyor. Evet. Türkiye'ye baktığınız zaman da petrol eşdeğeri yenilenebilir enerji tüketimi 5 yılda 3 katına çıkmış. Geçen yıl sonu itibariyle 2.8 milyon tona ulaşmış. Milliyet gazetesinin internet sitesinden aktarıyorum. Ton üzerinden ölçülüyor. BP 2015 Dünya Enerji İstatistik Görünümü raporunda açıklanmış bu. BP bildiğimiz BP olsa gerek. Evet. Yenilenebilir enerji tüketimine ilişkin değerlendirmelere de yer verilmiş. Geçen yıl yenilenebilir enerjinin en çok tüketildiği ülke 65 milyon ton petrol eşdeğeriyle Amerika Birleşik Devletleri olmuş. Ardından 53.1 milyon ton petrol eşdeğeriyle Çin, 31.7 milyon ton petrol eşdeğeriyle Almanya 3. sıradaymış. Evet, ve bütün partilerin şeylerini de çeşitli programlarda, seçim programlarını da, Açık Radyo'nun farklı programlarında iklim için de dahil olmak üzere ele aldık ve gördük ki hiçbirinin programında yenilenebilir enerji yatırımları ağırlık taşımıyor maalesef. Ve dahası da ölümcül ve çok pahalı bir, başta 80 tane kömür yakıtlı termik santral projesi olmak üzere son derece ölümcül ve sağlık açısından da altından kalkılamayacak korkunç masraflara yol açan bir enerji politikası var. O da bir başka yönü işin. Ama mücadeleye devam tabii. Bu sene iklim senesi olarak zaten bizim de mücadelemizin odak noktasında bulunuyor. Bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Who killed this woman?

hoş ve mütevazı, hoş bir adam. Ona da bir günaydın dedik ve yolumuza devam ettik. Evet, bu aralar favori aktörümüz, toplumsal aktörümüz Papa aynı zamanda İtalya'nın kuzeybatısı Torino kentini ziyaret etmiş ve 60 bin kişilik bir kalabalığa seslenmiş. Ziyareti sırasında Torino kefeni olarak adlandırılan bu Hazreti İsa'nın çarmıhtan indirildikten sonra sarıldığı iddia edilen sakallı bir adama ait olduğu önden ve arkadan süretinin olduğu keten kumaşın önünde durarak dua etmiş. Bu kefen sadece Hazreti İsa'nın yüzü ve bedeni için değil, aynı zamanda ızdırap çeken ve haksızlıklara maruz kalan diğer tüm insanlar için de üzülmemize vesile olmalıdır demiş. Ama şöyle bir durum var. Yoksul İsa doktrinini yakından izliyor. Güney ülkelerinden birinden geliyor zaten. Arjantin'den ve çok çekmiş işte. Biraz önce Christopherson'ın da anlattığı Mayıs anneleri ilk Arjantin'de kaybedilen uçaklardan atılan filan evet. insanlara ait bir şarkıydı. Oradan geliyor kendisi. Oradan geliyor. Baba. Yani ama materyal olarak baktığımız zaman bu kefenin karbon testlerinde ki kullanılan kumaş örneği 13. yüzyıla ait olduğu belirlenmiş. Ama kumaş dini çevrelerde değerini korumaya devam ediyormuş. Bu ufak bir ayrıntı. Yani 2000 sene öncesine dayanmıyormuş. Neyse. Papa konuşmasında ayrıca Akdeniz'de yaşanan göçmen trajedisine de değinmiş. Evet, çok önemli. Hiçbir şeyi eksik bırakmamaya çalışıyor Papa gerçekten. Göçmenlerin suçlanmaması gerektiğini ve onların yaşanan haksızlıkların ve savaşların kurbanı olduğunu söylemiş. Bu da bir diğer açıklaması. Evet, yani dünya mültecilere duyarsız diye bir haber var. Mesela Deutsche Welle'den okuyabiliriz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. Yani 2 gün önceydi evet. Dünya Mülteciler Günü. Biz hafta sonuna geldiği için maalesef şey yapamadık, değerlendiremedik ama şimdi söyleyelim. Bu yıl Dünya Mülteciler Günü belki de insanlık tarihinin en dramatik, en feci hallerine sahne olduğunu söylememiz mümkün. Dünya genelinde mülteci sayısı 60 milyona dayanmış ve herkes de yine gazetelerde gördük. Şimdi de birazdan da veririz ya da vermeyelim mi artık bilemiyorum. Kaçak göçmen laflarından geçilmiyor ortalık gene. Yani dehşet verici bir duyarsızlık var. Yani medya fevkalade kötü, önemli ve kötü, olumsuz bir rol oynuyor. Bunu da söyleyelim. İlginç bir istatistikler var. Ya bu istatistikler düzenli olarak tutulmuyor ya da düzenli olarak servis edilmiyor. Yalnızca bu yıl Türkiye'de sahil güvenlik tarafından yakalanan Umut yolculuğuna çıktığı söylenen Sabah gazetesinin haberine göre düzensiz göçmen sayısı, bu tabir güzel aslında, 11 bini bulurken Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre Yunanistan'a ulaşanların sayısı 46 bini geçmiş. Bunlardan sadece 2 bini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isterken hayatını kaybetmiş. Ama mesela Türkiye'deki sahil güvenlik ekiplerinin yakaladığı 11 bin göçmen, yani Ocak ayından içinde bulunduğumuz Haziran'a kadar 11 bin göçmeni aklımızın bir kenarında tutalım. Akşam gazetesinin haberine bakalım. Akşam gazetesinde göre sahil güvenlik ekiplerinin Ege Deniz Bölge Komutanlığı Ege'de Umut Harekatı kapsamında son 3 günde, yani Cuma, Cumartesi, Pazar günü içerisinde 1083 sığınmacıyı kurtarmış. Yani bir önceki haberde bir sene içerisinde 11 bin göçmen kurtarıldığı söyleniyor. Bir diğer tarafta yakalandığı söyleniyor, özür dilerim. Bir diğer tarafta Akşam gazetesinde ise son 3 günde 1083 kişinin kurtarıldığı söyleniyor. 3 günde bu rakamın onda biri neredeyse yakalanmış ya da kurtarılmış durumda. Ayda 2000 kişi aşağı yukarı. Evet. Ama 3 günde 1083 kişi de olabiliyor evet. bazen. Ya rakamlar evet, düzensiz. Yani evet ama çok olağanüstü ve şimdi mesela dünyanın ne kadar mültecilere duyarsız olduğunu, özellikle de medyanın oynadığı çok olumsuz rolü bir kez daha vurgulayarak söyleyelim. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi'nin müdürü Murat Erdoğan şöyle demiş. Türkiye'deki Suriyeliler toplumsal kabul ve uyum araştırması diye bir şey var. Şunu söylüyor Erdoğan. Yani Murat Erdoğan, Türkiye'de yıl sonunda sayıları 2,5 milyonu aşması beklenen Suriyelilerden bahsetmiş. 2,5 milyon dünyadaki en çok göçmen kabul eden, almak durumunda olan ülke zaten. En dikkat çeken husus uluslararası kamuoyunun duyarsızlığıyla ilgili olanı. Yani araştırma raporunda diyor ki gelişmişlerle gelişmemişler ya da gelişmiş zengin ülkelerle diğer başka ülkeler arasında muazzam bir fark var diyor. Yani gelişmiş zengin ülkeler mali yük paylaşımında olduğu gibi sığınmacı paylaşımında da olağanüstü çekingen ve yetersiz kalmıştır. Yani sıfır neredeyse işte veriyoruz, durmadan veriyoruz o rakamları. Böyle birkaç bin kişiyi büyük bir sorun olarak şey yapıyorlar. 2 milyondan fazla göçmen var Türkiye'de ve bu yıl sonuna kadar da 2,5 milyona çıkması bekleniyor. Yani 500 bin sadece bu sene artması bekleniyor. O da resmi rakam olarak. Halbuki mesela 5 bin kişiyi büyük dert ediniyorlar gelişmiş zengin ülkeler. 5 bin kişi de değil, 250 kişi mesela. Evet. Yani şey, büyük kavga var. Bu haberi bitirdikten de sonra da söyleyelim. Fransa ve İtalya arasında bir haftadır ortak sınırlarında göçmen mücadelesi veriliyor. Geçtiğimiz hafta İtalya ve Fransa arasında Ventimiglia sınır kapısına geçmeyi başarıp, evet, 250 kadar kaçak göçmeni Fransız polisi derdest edip İtalya'ya geri göndermiş. Fransız İçişleri Bakanlığı Dublin Anlaşması'na atıfta bulunarak İtalyan makamlarına göçmenlerin geldikleri ülkede işlem görmeleri gerektiğini hatırlatmış. Fransa'nın bu eylemi fiili olarak Schengen Anlaşması'nın ihlali olarak da yorumlanmış bazı çevreler tarafından. Yani topluyorlar, Schengen'e aykırı bir şekilde alıp İtalya sınırlarına bırakıyorlar. Gerçekten yani yüz karası bir durum. Kavga devam ediyor. Mesela François Hollande'a sormuşlar bu konuyu görüşmek için, hemen bir zirveye katılmış kendisi. François Hollande demiş ki İtalya ve Fransa arasında hiçbir şekilde gerginlik ve bencillik yok demiş. Özür dilerim, bunu söyleyen İtalya Başbakanı Matteo Renzi. Evet. François Hollande İtalya ile Fransa arasında ilişkiler mükemmel demiş. İki ülke birbirlerini anlıyor. Gerginlik olan yerler varsa bunu dayanışma ve sorumluluk içinde çözecek ekiplerimiz var diye devam etmiş. Renzi ise hiçbir şekilde gerginlik ve bencillik olmamalı demiş. Ama bu sorunu bütün Avrupa Birliği ile beraber çözmeliyiz diye de devam etmiş. B planının hazır olduğunu da aynı şekilde hatırlatmış. Bu B planının da ne olduğu söyleniyor. Topraklarındaki bütün göçmenlere Schengen vizesi verip Avrupa'ya salmak olarak planı olduğu söyleniyor İtalya'nın. Bütün Avrupa Birliği de bu tedirginliğin içerisinde. Özellikle İngiltere Schengen'e tabi olmasa bile savaş Polonya, ne olacak Fransa ve Almanya. Donanma ile kontrol durumları ve ateş açılması da bekleniyor. İnsan kaçakçısı denen kişiler. Neyse. Yani şey var. Toplam Suriyeli sığınmacıların sadece %2 ila 3'ü bölgedeki 5 ülke, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır dışındaki gelişmiş ülkelere alınmış. Yani toplam Suriyeli sığınmacıların yüzde ya 2'si ya 3'ü bu ülkeler dışındaki Avrupa ülkelerine gitmiş. Nasıl buluyorsun? İlginç. Yani gerisi hepsi başta Türkiye olmak üzere Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'da. Norveç Meclisi önümüzdeki 3 yıl içerisinde 8 bin Suriyeli'yi kabul edeceklerini açıklamıştı. Öyle değil mi? İtalya 78 civarında bir rakam açıklamıştı bundan 2 sene ya da 1 sene evvel olsa gerek. Amerika? Yükseliyor yavaş yavaş. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir derdi yok. Çünkü çok uzak. Hmm. 13.500 Suriyeli girdi. Geçtiğimiz hafta içerisinde verilen rakamlar buydu. Sadece Türkiye'ye bir hafta içerisinde, 4 gün içerisinde özür dilerim, 13.500 Suriyeli giriş yapmıştı. 4 günde 13.500 mülteci Türkiye'ye girdi. Norveç Meclisi ise önümüzdeki 3 yıl içerisinde 8.000 Suriyeli'yi ülkesine kabul edeceğini açıklamış. Önümüzdeki kaç yıl? 3 mü? 3 yıl içerisinde. Yılda 2000 kişi ancak mahsedebiliyorlar demek ki ona. Evet. Yani Deutsche Welle'nin bu mültecilere duyarsızlığın nedeni nedir sorusuna da cevap vermiş Murat Erdoğan. Ortada olağanüstü dramatik bir durum var. İşin nereye gideceğine dair herkesin kafasında şüphe, endişe ve sorular çoğalıyor demiş. Yani tarihin gördüğü belki de en büyük drama doğru gidiyor iş. Şaka değil yani. Orta çağ şeyleri falan okuyoruz ya, böyle kara veba, ölüm, kara ölüm falan gibi. Sonuçta öyle gidiyor. 2,5 milyon Suriyeli Türkiye'ye sığındığı bir dönemde İngiltere'nin, bak burada rakamlar var, güzelmiş bu haber. Ayrıntılarına bakınca İngiltere 5, Fransa 4800. Ya bu 5000 değil mi? Hı? 5000. İngiltere 5000. Fransa İngiltere'ye yetişiyor ama 200 kalmış. 4800 Suriyeli sığınmacıyı kabul etmiş. Bu da sinir bozucu bir düzeye erişti demiş. Gelişmiş, zengin dediğimiz ülkeler sadece kendi dünyalarında olan bitenle ilgileniyor demiş. Yani ve üstelik bu ülkelerin Türkiye'nin sığınmacılar için başından beri uyguladığı açık kapı politikasında haksız yere eleştirdiğine dikkat çekmiş. Ve demiş ki araştırma yaparken gördük ki bu ülkeler cidden Türkiye'ye canları istediğinde sınırı kapatamazsın diye bağırıyorlar. Böylelikle Türkiye ve dünya ikileminde sığınmacılar büyük bir itilmişlik duygusuna hapsediliyor demiş. Empati kurmaktan uzak bir nokta değil. Yani verilen rakamlara göre 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa 50 milyonu aştı mültecilerin sayısı. Bu biraz önce saymakta olduğunuz ülkelerin neredeyse hepsi zaten 2. Dünya Savaşı'nın acısını yaşamış ülkelerdi. Bu kadar da uzak bir tarihten değil. 70 sene öncesinden bahsediyoruz yanlış hatırlamıyorsun. Evet. 2. Dünya Savaşı. Evet. Unutmuşlar ama. Yalnız tabii bu aynı ülkeler bir de başta İngiltere ve Fransa ve Belçika gibi, Hollanda gibi ülkeler olmak üzere ondan biraz daha öncesinde de yeryüzünün en büyük kolonyalistleri olarak, sömürgecileri olarak yüz milyonlarca insanı tarumar etmekteydiler. Daha onların yaraları filan sarılmış değil. Neyse, yani sonuç olarak eski dünya düzenine göre kurulmuş Birleşmiş Milletler yeniden yapılandırılamıyor diyor. O zaman da sığınmacılar için acil yardım çağrıları yerini bulmadı ve etkin kararlar alınamadı demiş. Yani Erdoğan'ın, bu Erdoğan değil, Cumhurbaşkanı ve eskiden de Başbakan olan Erdoğan'ın bu konudaki itirazları son derece haklı. Evet. Çünkü biz almadan edemeyiz diyor Erdoğan. Nasıl yapılabilir ki böyle bir şey diyor. Brookings, kapılarımızı nasıl kapatırız diyor. Brookings Enstitüsü dış politika uzmanı Elizabeth Ferris 500 bin mülteci ev sahipliği yapan Şanlıurfa'yı dünyanın en büyük mülteci kenti olarak tanımlamış. Suruç'ta kamplarda incelemelerde bulunmuş Ferris. Avrupa'nın Türkiye'ye yaptığı doğuda kapıları aç, batıda kapat şeklindeki çağrı için biraz ikiyüzlü değerlendirmesinde bulunmuş. Haksız da sayılmaz. Yani dünyanın riyakarlık ve ikiyüzlü artık akıl almaz bir boyuta ulaşmış durumda. Hep bildiğimiz şeyler bunlar ama yani insan biraz yeter artık diyebiliyor. Yani Murat Erdoğan demiş ki batılı ülkeden şöyle bir beklentim var demiş. Gelişmiş zengin ülkeler mülteci sorununa kökten çözüm bulmak zorundalar. Aramıyorlar. O zaman da daha büyüyecek demiş. Yeni bir göç politikasının belirlemeleri kaçınılmaz. Yunanistan batıyor. Macaristan gibi bir ülke mültecilere duvar örüyor. Dünyanın kendisine gelmesi şart demiş. Türkiye'nin de çelişkileri, soruları ve çıkmazları da var. Murat Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden başlayıp Cumhurbaşkanlığına kadar taşıdığı Esad karşıtlığının Türkiye göç politikasında belirleyici oldu demiş. Bu işi fazla siyasallaştırdı. Konu daha iyi anlatılabilirdi halka. Toplumun kafasındaki sorular daha kolay çözülebilirdi demiş. Ve şöyle demiş. Son dönemde açık kapı politikasında da büyük aksaklıklar yaşanıyor demiş. Bu konuyu en iyi bilen araştırmanın başındaki kişi bu. Türkiye'nin sığınmacıları kabul etme konusunda da motivasyonu düşüyor. Yakın zamanda bir seçim yaşandı. Çok net görülmedi ama Suriyeli sığınmacı konusu bundan sonra seçimin ana konusu olacak. Sonraki seçimin halkın anlayış düzeyi ne kadar yüksek olsa da sığınmacılara gereken ilginin siyasi yönetimler tarafından gösterilememesi nefret söylemini artıracak toplumda demiş. Evet. Çünkü bir bakıyorsunuz Türkiye'ye sığınanlar içinden radikal örgüt üyesi olanlar da çıkıyor. Türkiye'nin eleştirilecek yönü sığınmacılar konusunda politik tercihleri ve süreci öngörememesi olmuştur. Ve mesela bilimsel araştırma yapmak için bakanlık izni şartı koşuyorlar filan. Çok ayrıntılı bir haber var Deutsche Welle'de. Önemli bir konuya işaret etmiş. Bizim vaktimiz ancak bu kadarına el veriyor. Ama tavsiye ederiz Deutsche Welle Türkçe'den. Bu haberin geri kalan kısmına, haber analizin geri kalan kısmına da ilgilenen dinleyicilerimiz bakabilirler. Şimdi bu Türkiye'de yakalanan kaçak göçmen diye Sabah vermiş. Artıyor. Ege Denizi'nde 83 kaçak göçmen kurtarıldı haberi var. Bir de Bodrum'da mesela bu bahsedilen şey var. Değil mi? Evet, Bodrum'da bahsedilen şey. Bodrum'daki durum da şu. Son günlerde sayısı artan parklarda barınan Suriyelileri ilçeyi geçiş noktası olarak kullandıklarını düşünen insanlar yardım ediyormuş. Bazı vatandaşlarsa yardımın yapılış şekli ve yerinin yanlış olduğunu belirterek tepki gösteriyormuş. Belediye ile alakalı haberi de yanlış hatırlamıyorsam 3 hafta önce vermiştik. Turizm sezonu başlıyor diye Bodrum'daki Suriyelileri toplamıştı, mültecileri toplayıp ilçe sınırları dışına götürüyorlardı. Tekrardan kontrol etmek lazım bu haberi ama içeride de bir karışıklık var gibi duruyor. Evet, yani Neyzen Tevfik Caddesi, en işlek caddesi Bodrum Belediye Meydanı'nın onunla sahil bandı arasındaki park alanlarında çok sayıda Suriyeli var. Her gün sayıları artıyor. Özellikle bebek ve çocuklarla hamile kadınlar çok zor şartlarda açık havada. Ve Suriyelilerin turistlerin en yoğun olduğu bölgede dilenmeleriyle de dikkat çekiyor diye bir haber yapmış Milliyet. Yani ama geçiş noktası olarak kullandıkları da aşikar galiba Bodrum'u. Yani Bodrum zengin insanların tatil yapmak için geldikleri bir yerde, gidip orada dilenelim diye muhtemelen insanlar oraya gitmiyorlardır. Şüphesiz ki ayrıca da zengin turistler var ama o zaman burada dilenmeyelim demeleri de zor olurdu zaten. Oradaki insanlara destek verenlerden bir tanesi, mültecilere destek verenlerden bir tanesi Feyza Taner demiş ki durumları çok kötü, yerel yönetimin el atması lazım. Çok zor koşullarda yaşıyorlar. Birazcık vicdanlı olanların destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Zaten burayı bir geçiş noktası olarak kullandıklarını düşünüyoruz demiş. Esnaf da tepki gösteriyor. Turistlerin bu durumdan rahatsız olduğunu, mültecilerle belirli yerlerde yetkililer tarafından daha iyi koşullarda barınma imkanı sağlanması gerektiğini söylüyorlarmış onlarda. Evet, yani insanın hali harap gibi gözüküyor. Ama bu sistem, ekonomik modelde Papa'nın da altını önemli çizdiği gibi bu sıkleti kaldırmayacak hale gelmiş durumda. Mümkün değil yani. Ve artık beni en çok çarpan haberlerden birini de söyleyerek belki kapatabiliriz ilk saati. Honduraslı genç bir kadının 1,5 kilogram kokaini İspanya'ya götürmek isterken yakalandığı haberi var. Gördün mü onu? Hayır. Nasıl kaçırıyormuş? 22 yaşında El Dorado havalimanında gözaltına alınmış. Sinirli tavırlar, asabi tavırlar sergileyince fark edilmiş. Sonra vücut tarama cihazında kontrol edilmiş ve kadının göğüs ameliyatı geçirdiği anlaşılmış. Göğüslerine kendisinin bilmediği bir maddenin ameliyatla enjekte edildiğini söylemiş. İspanya'ya götürecektim, amacım bu demiş. Yani göğüslerini büyütmek amacıyla, meme büyütmek amacıyla Pereira kentinde estetik ameliyat olmuş. Bu ameliyat sırasında silikon göğüs protezine 1,5 kilogram sıvı kokainin iki plastik eldiven içinde yerleştirildi. Yani insanlığın artık yüksel ki yerin bu yer değildir. Ne kadar daha bu korkunçluklar olacak bilmiyorum. Çok ama fazla insan öldü bu taşıma yoluyla. Bu uyuşturucu kaçakçılığı sırasında eldiven bunları taşıyanlardan çok fazla insan öldü. İçeride patlayıp. Göğüslerindeki kokain çıkarılmış, enfeksiyon kapma ihtimaline karşı hastanede kontrol altında tutuluyormuş. Deutsche Welle'den bu haber. Yani ne diyeceğimi tam bilemiyorum. 22 yaşında bu kadın. Peki, bence burada bitirelim. Bir önemli haberde şeyi de söyleyelim. 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden Zarrab ya da Sarraf, İran ya da Azerbaycan ya da her ikisi birden kökenli, mücevher sektöründeki ödülünü Başbakan Yardımcısının Ekonomi Bakanı ve Türkiye İhracat Timne Merkezi mi? Merkezi Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden almış hep beraber. Kilo da vermiş. Çok şık bir şey olmuş. Yakışıklı olmuş büsbütün. Reza Zarrab, yolsuzluk operasyonundan takipsizlik kararıyla kurtulan ve bütün şeyleri de geri alan, faiziyle birlikte paralarını soruşturmada kaptırdığı paraları da geri alan Tim'in Türkiye İhracatçılar Meclisi miydi? Tim neydi? Evet, meclisiymiş. Mücevher sektöründeki ihracat ödülünü de kapı vermiş. Madalya da almış yani. Kim vermiş? Tim. Ödülü veren bakanlar var olduğu söyleniyor. İşte evet, söyledim ya, başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş. Numan Kurtulmuş. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Mehmet Büyükekşi, Tim'in başkanı. Bir arada fotoğrafları da var. Çok güzel aile fotoğrafı. Eski Has Parti'nin kurucularından Numan Kurtulmuş değil mi? Evet, bir zamanlar çok eleştiriyordu bu durumları. Şimdi artık öyle değil, eleştirmiyor. Dönüş yaptı. Ona da bir ödül verirsin o zaman. Bence de. Zaten bence bu fotoğraftaki dört kişiye Reza Zarrab hariç diğer üç kişiye daha da fazla ödül verirsin. Madalya da takılsın. İhracat şampiyonu ödülü almışlar. Onlara da kahramanlık ödülü versin. Altın mor kahramanlık madalyası verilsin. Saat versinler, olmaz mı? Kol saati. Evet, bu kadar şeyle uğraşmasak falan. Hep böyle plakalarla bu insanların evleri böyle plaketlerle dolmuştur. 17 Aralık ve yolsuzluk iddialarının baş aktörü sayılan Reza Zarrab hakikaten muazzam bir tablo. Ödülü de Reza Zarrab versin o zaman. Tamam. Tamam. Bence beraber versin eşiyle. Eşi şarkı söylesin, o versin. Evet. Okey. Daha güzel olmaz mı? Ya da alışveriş yapsın eşi arkada, o kendisi gitsin ödülleri versin. Bence de öyle. Belki yata alsın. O özel yatını alsınlar. Orada versinler ödülleri. Yata mı villaya mı? Yata mı kata mı diyorsun? Yata mı kata mı? Onu bir konuşmamız villa lazım. Villa da iki tarafta birden de olabilir. Babalar günü dolayısıyla da sitem etmiş eşi. Kendisini genç yaşta terk eden babasına sitem etmiş eşi Ebru Gündeş Zarrab da böyle bir hoş bir haberle ilk saati kapattık. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, günaydın herkese, merhabalar. Günaydın, merhaba. Evet, tebrik ederiz, hepimiz için hayırlı olsun. 17 Aralık soruşturmasının kilit ismi Reza Zarrab da Erdoğan'ın da katıldığı bir törende iki bakandan ihracat şampiyonu ödülü almış. Bizzat Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile beraber Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden almış. Harika da bir fotoğraf süslüyor bizim de duvarlarımızı, şimdi koyduk onu. Aa, çok güzel. Sizin haftaya böyle başladık ya. Evet, etkileneceğinizi biliyorduk, onun için anlattık. Evet. Böyle bir tasvir. Ben yaptım. Bundan sonra konuşayım. Yani son derece uygun, yani adamın paraları faiziyle iade edildi değil mi? Evet. Onu gözaltına alan mahkeme üyeleri tutuklandı. Savcılar, polisler, herkes içeride. Mahkemeler değiştirildi, alt üst oldu. Evet, mahkeme karar veren hakimlerin eşleri işlerinden atıldı. Hakimlerin ya. Bir kısmı içeride. Evet. Falan böyle bir hoş durum var ortada. Yani asli unsur Rıza. Yani Aksaray'ın en önemli bileşeni. Evet. Yani dolayısıyla bu ödülü hak etmiş yani. Evet. Yani Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yerde mi olmuş? Evet, öyle olmuş. Çok güzel olmuş yani. Bugün iki gazetede en az manşetten görmek mümkün. Yani dört bakanın istifasına sebep olan 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının en önemli ismi. Mücevher sektörünün ihracat şampiyonuymuş. Öyle mi? Evet. Altın meseleleri. Evet. Başbakan yardımcısı kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Zeybekçi de 1000 şirket arasında 13. olan Volgan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı olarak Zarrab'a ödül vermek için yarışmışlar. Gözlerimiz yaşlarla doldu. Hamiyetten. Bu ne güzel. Aslında bu görüntü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biraz partinin son gerilemesini, 10 puan gerilemesini incelemeye çalışan kimi yetkililerini ve muhalif unsurları titretmiştir herhalde. Çünkü bu görüntü yarın seçim olsun, bu görüntü sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu yoksullar üzerinde 10 yıldır kurduğu ipotek çözülmeye başladı. Evet. Vizyon, biz de, biz de biraz önce siz yayına girmeden önce iki koridor, iki lafın belini kırıyorduk canla. Aynı şeyi söylemiştik, evet. Öyle tamam, mi? Evet, erken seçimde bu çok hayırlı olmayabilirdi. Ya ben zaten bu erken seçim konusunda yani kilitleniyoruz süreç günden güne. Yani erken seçimden çok fazla da korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani iktidar partisi üzerinde, hatta normal seçim Ekim'de olsaydı, Erdoğan örtülü ödeneğini, bilirsiniz, ödenekleri kullana kullana AK Parti'nin ve kendisinin iktidarda kalma sürecini eritmeye başlamıştı açıkçası. 10 puan da eritti. Bu süreç AK Parti'nin ve Erdoğan'ın lehine işlemiyor. Yani günden güne illüzyonun ortadan kalkması, siyasal illüzyonun perdesinin aralanması, açılması AK Parti'nin geniş kesimler açısından, yani Kürt seçmeni en azından bu mevzuyu kavradı ve gerçekten bu görüntü ve bu benzeri görüntüler, ama bir taraftan ne oluyor? Bakın, bir pazarlık da dönüyor. Yani Davutoğlu 4 bakanın artık yargılanması gerektiğini söylüyormuş, ileri sürülüyor. Ama bir taraftan da işte 4 bakanı harcadınız mı, kimi kollayacaksınız? Kollayabilirsiniz. Erdoğan'ı kollayacaksınız. Erdoğan'la 4 bakan meselesi birbirinden kopuk şeyler değil. Yani koalisyon ortaklıklarında, konuşmalarda bu tür mevzular gündeme geliyor ki bunlar ortaya çıkıyor. Ya da AK Parti'nin kendini toparlaması açısından. Ama şunu işaret ediyor. Yani AK Parti'nin içerisinde ve AK Parti'yi kuran kadrolarda Zahrab, Aksaray, Dört Bakan, Yolsuzluk inanılmaz bir rahatsızlık yaratmış durumda. Bu rahatsızlık daha da derinleşecek. Onu gözü görüyoruz. Ve farkındaysanız Erdoğan kendi manevra alanlarının sonuna kadar da kullanıyor. Tekrar meydanlara, salonlara dönüş yaptı. Ve zaten orada da varmış madalya töreni sırasında da bizzat. Yakışık, çok güzel. Kendisi verememiş demek ki. Vermemiş artık mücevher şampiyonuna. Fakat peki, ben bir de siz yakın tarihi özellikle çok iyi hatırladığınız için Has Parti'ye ve Numan Kurtuluş'a oy verenler ne düşünüyor acaba bu durumda? Oy verenler değil de gerçekten hem oy çok yüksek bir oy şeyi yoktu ama o partiyi kurarken Kurtulmuş çok geniş bir sol liberal demokrat çevreyle işbirliği yaptı ve ilk kadrosuna iki tane sosyalist profesör almıştı. İşte ben onları hatırlatmanız yani iyi oldu. Ben düşünemiyorum. Yani aklıma zaman zaman o arkadaşlardan bir tanesi geliyor. Çok sevdiğim de bir insandır. O gerçi oldukça erken ayrıldı ama yani bazen hayatımız yalanlarla örülü. İllüzyonlar, o yalanlar ve illüzyonları doğru kabul etti biliyorsunuz. Çünkü gerçekten o partinin programı ekonomi programı ağırlıklı olarak sol bir programdı. Evet. Ben hazırlık safhasında bir takım metinler gelip gittiydi. Bakıyorum o, yani AK Parti ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan bir yapılanmaydı. Aynı şekilde şu anda Genel Başkan Yardımcısı Çelik Çekirdeğin içinde yer alan Süleyman Soylu, Doğru Yol Partisi'nin evet, son genel başkanıydı. Ve gerçekten AK Parti ile, Adalet ve Kalkınma Partisi ile uzaktan yakın, hatta yerden yere vuran şeylere sahiptir. Siyasetin bu kanadı da yani geleceğe işarettir. Bu böyle insanlardan oluşan çelik çekirdekler çok şeyde dağılabilirler. Onun için Süleyman Soylu vardır. Ama Süleyman Soylu'dan farklı olarak da bir şey Numan Kurtulmuş'un bir de İslami ahlaki, etik, moral yükümlülükleri de var. Yani asla çalmayacaksın, çırpmayacaksın filan. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Evet. Onlar Saadet Partisi'nden ayrılmalarının nedeni Necmettin Erbakan'ın vefatı sonrasındaki mal varlığının bölüşülmesi hususuydu. Biliyorsunuz bizde siyasi partilerin özellikle kapatılan iki parti 12 Eylül'den sonraki Milliyetçi Hareket Partisi ve o zamanki Selamet Partisi ve ondan sonraki devamlarında parti mal varlığı genel başkanın üzerine yapılıyor el konulmasın diye. Bundan kaynaklanan problemler olmuştu. Hatta o kardeşler kavgasına da dönüşmüştü. Bu ayrı bir inceleme konusudur. Türkiye'de parti genel başkanlarının mal varlıklarıyla parti varlıkları arasındaki ilişki çok önemlidir. Yani Rahat Parti'nin çıkışında ben böyle ahlaki zafiyetleri gümbür gümbür bağıra bağıra çıkış yaptıklarını hatırlıyorum. Ama şu anda en asker konumunda ki insanlar bu iki kişi öne çıkıyor değil mi? Evet. Sonradan adapte olmuş. Bir de ben şey konusundaki fikrinizi almak istiyorum. Bugün bu çok önemli bir haber daha var. Bu yolsuzluk ihalelerinde bütün bu iki hükümete yakın iki inşaat şirketine rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında uzanınca düzenlenen operasyonda ikisi CEO olmak üzere 12 kişinin gözaltına alındığına ne diyorsunuz? Tabii bu Brezilya'da olmuş, onu da söylemem lazım. Aa, ben diyorum kaçırdım herhalde. Ama Brezilya'daki Cumhurbaşkanı da yolsuzluk. Evet işte o zaten Dilma Rousseff'in 7 yıl yönettiği kamu petrol şirketi Petrobras'tan bahsediyoruz. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması hükümete yakın iki inşaat şirketine uzanmış. Çok önemli aslında. 12 kişi gözaltına alınmış, ikisi CEO olan ve Güney Amerika'nın en büyük inşaat şirketi Odebrecht. Onun CEO'su Marcelo Odebrecht adını da vermiş. Bir de Andrade Gutierrez firmasının CEO'su Otavio Azevedo. İhalelerde rakamları şişirip farkı siyasetçilere rüşvet olarak vermekle suçlanıyormuş. Vallahi şimdi biz yakın iki gün önce Süleyman Demirel'i uğurladık. Şimdi Süleyman Bey tabii çok renkli bir sima ve çok uzun bir siyasi hayatı var. Bürokrasi hayatında katarsanız 65 yıl. Siyasi hayatı 53 yıl. Ve Süleyman Demirel'i genelde medya ve köşe yazarlarının büyük çoğunluğu son hafızada bıraktıklarıyla değerlendirdiler. Süleyman Bey'in bu konuda da çok enteresan şeyleri var. Hatırlarsınız bir kamu şeyini veya bir gazete patronuna verdimse verdim demişti. Hatırlarsınız evet. 1990'lı yıllar. Ayrıca yine 1960'lı ve 70'li yıllarda sayısız, tabii bugünün ölçekleriyle ve bugünün yöneticileriyle kıyasladığında masumane gelebilecek türden sayılabilecek ama pek çok hatta yani Süleyman Bey'in müteahhitlik yaptığı döneme ilişkinde pek çok şeyler anlatılır. Bu vesileyle yani Süleyman Bey'in tarihini de çok iyi yerine oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, biraz da onu konuşmakta yarar var çünkü genel olarak şimdikiyle kıyaslandığında daha olumlu olduğunu söyleyenler de olmakla birlikte benim kişisel siyasal ve sosyal tarihim içinde çok önemli olumsuzluklarıyla da yer eden birisi. Yani demokratik şeyle temayüz etmiyor. Yani gerçekten Süleyman Demirel'in siyasetle başlatırsak, siyasi hayatına başladım 1962, 64'te başbakan yardımcılığı, 65'te milletvekili olup başbakanlık süreçleri, 60'ları ve 70'leri cehennem gibi bir durumdur yani. Her şeyi ortaya doğru düz koymamız lazım. Süleyman Bey ikili ilişkilerde çok rahat konuştuğunuz bir insandır. Benim de sayısız görüşmelerim olmuştur kendisiyle. Ve pek çok hususta dönemlere ayırarak da bakmak gerekir. Ve 1960'ların Demirel'ini, hatta Demirel'in fıtriyatını bir şeyden çıkaramazsınız. Antikomünizminin şahikasıdır Süleyman Demirel. Yani Demirel'in sağcılığını, fikriyat, fikri hayatını şeyde başlatabilirsiniz. Tan matbaasıyla başlatabilirsiniz. Bu Tan matbaası 1945 yılında dönemin iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından örgütlenen bir şeyle liberal solcu ve demokrat bir gazetedir. Onun matbaanın tahrip edilmesi olayında iki üniversitenin gençleri kullanılır. İstanbul Teknik Üniversitesi ve o zamanki İstanbul Üniversitesi, zaten başka bir üniversite yok. Daha sonra siyasi aktörler olacak kişilerdir bunlar ve bunların temel oraya o gençlerin içinde Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Süleyman Demirel'in, hatta Orhan Birgit, İlahi İhsan Göğüş'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yer alan, iddia edilir ki İlhan Selçuk'un da o dönemde, çünkü 20'li yaşların başlarında insanlar ve sevk edilmiştir. O zaman bir ciddi, yine bir tek parti döneminin derin organizasyonudur ve burada temel amaç komünizme geçit vermemektir. Daha sonra bu insanlar içerisinde fikriyatı farklı noktalara giden insanlar olmuştur. Ama Süleyman Demirel'in siyasi hayatını başlatacaksak Tan matbaasıyla başlatmak. Evet, ve çok var. Tan matbaası son derece önemli bir olay. Geçenlerde tekrar konu oldu, hatta o konuda küçük bir program yapma fırsatı da bulduk. Zekeriya Sertel ve Sabiha Sertel'in oynadıkları roller, gazetecilikleri, demokrasi mücadeleleri hakkında konuşurduk. Yani Milliyetçi Cephe'ye geçişin de en önemli şeylerinden bir tanesi. Yani Tan matbaasıyla başlatmanız çok yerinde oldu ama şimdi mesela Demirel'in esas bağışlanmayacak taraflarından bahsedilirken bir tek Deniz Gezmiş, Deniz Hüseyin ve Yusuf'un idamlarını şevkle yapması ve hatta dönüp kontrol etmesi, kim oy kullanıyor diye bakmasıyla eleştiriliyor ama Milliyetçi Cephe'de oynadığı roller ve dediğiniz antikomünizm çok önemli. Hocam, ona da ondan önce bir şey var. 1965 Adalet Partisi iktidarında, yani o zamanki Türkiye İşçi Partisi grubuna yapılan müdahaleleri için Çetin Altan'a bakmak yeterli. Evet, Çetin Altan'ın bir gözü hasar gördü ve Umut Koçak dört dikiş mecliste tabanca kabzasıyla yere yatırıldı ve Çetin Altan'ı korumak için ve linç olayı yaşandı. Evet, bunları kimse yani konuşmuyor. Yani. Adalet Partisi yani, iddia edildi, tümüyle grup ve lideri tarafından yönetildiği iddia edilir. Yani bunlar için Çetin Altan şu anda yazmıyor sağlık nedenleriyle sanıyorum. Ona da şifalar dileyelim. Herhalde Demirel'in 60'lı yıllarını en iyi anlatan onun Ben Milletvekiliyken ki kitabına evet, bakmak yeterlidir. Ayrıca yani 60'lı yıllarda Kanlı Pazarı, sizin kuşak, biz ona Kanlı Pazarı'nın failleri bulundu mu? Bir yığın operasyon var. Kültür Sarayı, Marmara gemisi, öldürülen paramiliter gibi oluşturulan paramiliter güçleri hatırlayın, 60'lı yıllar sonrasında daha da kurumsallaşmıştır bu. Dolayısıyla Cumhuriyet Süleyman Demirel'in 60'lar ve 70'lerde, sonra Milliyetçi Cephe. Evet, Milliyetçi yani, Cephe de çok çok önemli bence. Yani yeni nesillerin, kuşakların pek bilmedikleri bir konu ama yani ülkenin esas itibariyle işte hep bölünmesinden, bölücülükten ve birlik olamamaktan yakınan pek çok hala gündemin en önemli siyasi sloganları arasında yer alıyor. Ama bütün asıl ikiye bölmenin, sağ sol ve iyiler ve kötüler, biz ve onlar diye bölmenin en önemli noktalarından ve somut müşahhas şekli, yani mecliste bayağı bir cephe adıyla, askeri bir adla verilerek üstelik Milliyetçi Cephe kurulmasının mimarıdır kendisi. Tabii. Şimdi bir not ekleyeyim o tarafa. Çetin Altan kürsüde hangi sözü sarf etti diye linç edildi. Nazım Hikmet vatan şairidir dedi. Onun üzerine yüzlerce insan, 3 kişilik o zaman, 3 kişiymiş grup o anda, onların üstüne linç etme ve öldürme olayı. Ve iki kez de dokunulmazlığı kaldırıldı Çetin Altan'ın. Bundan da ötürü ve sonra Anayasa Mahkemesi bozdu. Hatırlayın. Yani Nazım Hikmet'ten eminim bahsediyor. Demirel bu 60 ve 70'li yıllardan yaptığı pek çok hususta 80 ve 90'larda keşke yapmasaydım dedi. Ama bir tarihi, bir portreyi yerine doğru düz oturtalım. Ve 1970'li yıllarda bu ülkede milli mücadele dediği Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan daha fazla insan bu sağ-sol çatışmalarında kentlerde öldürülmüştür. İşte evet, Milliyetçi Cephe dediğim şey de tas, tamam mı? Kahramanmaraş, Çorum, Sivas olaylarının faillerini bulduk mu? Bunlar hangi iktidarlar dönemlerinde, hangi döneme rastlar? Bir kere ilişkin Süleyman Demirel'den kontr gerilla faaliyetleri hakkında bir bilgi edindik mi? Ki Çağlayangil bu konuda Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve CIA ilişkileri konusunda adamlar altımızı oymuşlar, haberimiz yokmuş demiştir İsmail Cem'e bir söyleşisinde. Bunun ilişkine bir yorum duymamışızdır. Yani Demirel'in Birleşik Devletler'le Türkiye ilişkilerinde üs yoktur, tesis var. 35 milyon metrekarelik alanın Amerikalılara imzalanan anlaşmaların metinleri bile bilinmiyordu. Bunları bile ortaya çıkarılmadı. 60'lı 70'li yılları hatırlayalım. Dolayısıyla ama siyaset öyle bir şey ki, hayat uzun süren siyasi mücadelenin sonra 2000'li yıllarda ya da daha önce sonraki yıllarda AK Parti'yi eleştirirken arkada başka güçlerin olduğunu ima eden bir Demirel'le de karşı karşıya kaldı. Evet. Dolayısıyla Demirel tarihini iyi değerlendirmek, doğru düz yerlere oturtmak lazım. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Demirel ilişkisini, yani tankın üstüne hiç çıkabildi mi? Evet, yani hiçbir direniş göstermediği de ayrı. Evet. Yani illa bir şey kahramanı, darbe karşıtı kahraman olması beklenmese dahi, herhangi bir direniş belirtisine dahi rastlanmaması da ayrı bir şey tabii. Süleyman Bey bütün darbelerde şapkasını alıp gitmiştir yani kendi şeyiyle. Ve askerin fikriyatıyla Demir'in fikriyatı arasında bir fark yoktur aslında. Antikomünizmdir. Evet, bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz şeklindeki sözü de aslında üzerinde durulandan belki biraz daha fazla durulmayı da hak ediyor olabilir. Çünkü bir şeydir, icazet vermek aslında o sağcıların, o zamanki milislerin, vigilantelerin şeyine, şiddet kullanımına, hatta insan öldürmesine bir çeşit icazet, ruhsat vermek anlamına geliyor. Bunu söylediğiniz zaman en tepeden daha ruhsat almış oluyorlar. Değil mi? Daha ne olsun? Albay Türkeş onun en sadık dostuydu 70'li yıllar boyunca. Ve Albay Türkeş Türkiye'de, onu da tarihin iyi bir şekilde değerlendirmesi, genç kuşaklar arasında ortaya konması lazım. Yani kontr gerilla faaliyetlerinin ilk öncülerindendir kendileri ve Demirel'in en güvenli insandır. Eğer Demirel yüksek bir demokrat kalitesine sahip olsaydı 70'li yıllarda Ecevit'e komünist demezdi. Her şey komünistti. Demokrasi isteyen herkes komünistti. İşçiler komünistti. Hak arayanlar komünistti. Herkes Sovyet ajanında, ama en büyük Sovyetler Birliği ile ekonomik anlaşmayı da Demirel yapmıştır. Ali At, İskenderun Demir Çelik'ten tutun, alüminyum, Seydişehir alüminyumlara kadar pek çok ağır sanayi hamlelerinde Sovyetler Birliği ile enerji anlaşmaları yapmıştır. Dolayısıyla Süleyman Demirel gerçekten tabii Cumhuriyet tarihinin çok önemli bir simgesidir. Dönemlerine göre de iyi oturtmak gerekir, ama demokratlığı ve geçmişine ilişkin yani bir sosyalizm, kendisinin tarif ettiği işte sınırlı demokrasidir. Özgürlük barışçı bir demokrasi anlayışına sahip hiçbir zaman olmamıştır. Onun eski tarihinde milliyetçi, mukaddesatçı, muhafazakar ve neydi? Hür teşebbüsçü. Evet. Her türlü işçi talebini Sovyetler Birliği'ne bağlarlardı. Ve Türkiye demokrasisini, yani geniş tabanlı bir hükümet oluşturma teklifini kabul etseydi 1979 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi darbenin önüne geçilmiş olacaktı. Evet, aynen öyle. Ben bir de şeyi de çok ilginç buluyorum, müsaadenizle onu da söyleyeyim. Yani kendisinin haklı olarak hak ettiği çok önemli bir şey var, sıfat var. Son derece güçlü belleği olan birisi, hiçbir şeyi unutmamasıyla ünlüdür ve bunu sık sık da göstermekten hoşlanıyordu gerçekten. İnsanları da şaşırtıyordu hiçbir şey, kişileri, yüzleri, isimleri unutmamakla. Gerçi onunla da ilgili bir takım PR çalışmaları yaptığına dair yakın çevresinde beraber çalışmış insanlardan da duydum biraz. İsimleri önceden öğrenirmiş falan. Neyse, ama gene de kuvvetli bir şeyi, belleği oldu muhakkak, güçlü bir belleği. İşin en, belki de Türkiye'nin en ilginç ironilerinden biri de sizin de bu sabahtan beri söylediğiniz gibi, programın başından beri, her şeyi unutmak. Yani Türkiye Demirel'de dahil her şeyi unutuyor. Hafızası şimdi, çok kuvvetli olan bir ben adam. Ben şöyle bir baktım. Demirel'in şu andaki orta yaş geçmiş gazeteciler filan 80 sonrası gazeteciliğe başladılar. Şimdi Demirel'in 80 sonrası dönemi çok farklıdır. Yani benim kuşağıma da denk gelir bu. İşte Aziz Nesin bile bir darbe daha geçirse komünist olacak bu adam demişti Demirel. Son derece doğru bir... Yani 80'lerin 12 Eylül süreci içerisinde Güneş Sokağı işte gidip gelmeler, işte Hasan Cemal'lerin, Özal sonrası dönemi baktığımızda herkesin eteğindeki taşı da ortaya döktüğü dönemdir. Ayrıca şunu da söyleyeyim, yani Süleyman Demirel'le ikili muhabbeti oturdunuz mu inanılmaz böyle yumuşaklık ve şey görürsünüz. Yani çok esprili filan da bir adam, evet. Yani nüktedandır, mizahı çok güçlüdür. Ama mesela şu yanlıştır, 60 ve 70 yani hayatında hiçbir medya mensubunu baskı yapmamış, mahkemeye mi? Hayır efendim, yok öyle bir şey. Yani bunu Örsen Öğmenleri, Çetin Altanları, Altan Ömer, yani şimdi aklıma Gırgır Mizah Dergisi'ni, yani pek çok hususta çeşitli baskılarla karşılaşılmıştır. Ama 80 sonrası döneminde özellikle bir kesişme yaşanmıştır ve kendisi de dergiyi bulabilirim biraz uğraşırsam, ama çok uzun süreli olmayan bir dergi, ama pek çok dergide de hepimize değiştim demiştir. Ve nitekim bu değişimin bu değişim tabii Süleyman Bey'in değişimiyle, bir gün söyledim ben, yani soğuk savaş bitince siz de değiştiniz demiştim. Yani tam ona da denk geliyor. Dün dündür, bugün bugündür en ünlü sözlerinden biri. Yani bu şeyin, değişkenliğin, buna pozitif bir değişmeden bahsediyor olamayız. Yani bu bir tamamen makyavelist, arivist bir yaklaşımın simgesi bu değişme. Yani durumun şartlara uygun. 91 seçimlerine gidiyoruz. İsterseniz ufak kendimle ilgili bir anekdot anlatabilir miyim? Şimdi biz o sırada galiba Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu olarak Süleyman Demirel'i seçimlerden önceydi ama çok kısa bir süre var. Ziyarete gittik. Ben de o sırada derginin bir kapak konusu hazırlıyoruz. O da toplumsal uzlaşma, mutabakatla tedavi hususunda çalışıyorum. Ve Türkiye'nin de ekonomik ve siyasal meseleleri var. Benzer şeyleri söylüyor partiler. Bu konuda bir mutabakat zemini nasıl oluşturuldu ve bu siyasal yapılara nasıl dökülür filan. Bunlar üzerinde çalıştığım bir şey. Hatta biz bunu böyle geniş bir özel bir sayıda yapmıştık. Neyse, Süleyman Bey'e sorular da soruyoruz bu ziyaret esnasında. Hepimiz gazeteciyiz çünkü. Ben dedim ki işte Türkiye'nin şöyle şöyle meseleleri var. Bu konuda toplumsal mutabakat arayışlarınız nasıl olacaktır? İşte mutabakatla tedavi nasıl olur? Mutabakat nasıl kurulur? 5-6 tane mutabakat geçti cümlelerimde. Ben de böyle o kadar olumlu bir bekleyiş içerisindeyim ki hiç unutmuyorum. Tabii bu da 25 sene önce neredeyse. Gencüz'de döndü bana dedi ki tutturdum bir mutabakat. Mutabakat dedi. Mutabakat ne demek biliyor musun dedi. Ben böyle şaşkınlık içindeyim. Sen tek parti rejimini mi istiyorsun dedi. Şimdi ben orada yıkıldım ya. Hiç değişmemiş bu adam dediğimi hatırlıyorum. Ve yüzümden zaten her şey okunuyor. Ve ben, benim yoğurt işim ayrıdır onun yoğurt işi. Ben işte anayasa değişikliği diyorum. 82 anayasa kendisi de onu söylüyordu. İşte enflasyon, kamu açıkları gibi çok bariz şeyler var. Bunların halledilmesi gibi şeyleri sıralıyorum. Yani Süleyman Bey'in demokratlaşması öyle kolay bir demokratlaşma yani değildi. Demokratlaştı da denemezdi ki bu mutabakat meselesi yapılanma olarak o kadar farklı bir noktada ki yani bunu ancak Erdal İnönü faktörüyle çözülebildi. Bir de Özal'a kızgınlık faktörüyle çözülebildi. Nitekim 91 seçimleri sonrasında Kürt realitesini tanımak, anayasa değişikliği gibi Erdal Bey gibi bir figürle ilk defa 13 sene sonra hep o zaman konuşmuştuk. Bir AP-CHP o zaman yeni isimleriyle bir mutabakat hükümeti oldu ki en fazla aldığı oy da orada %27 idi. Dolayısıyla Süleyman Bey'in, Süleyman Demirel'in hayatını değişik evreler içerisinde bakmak lazım. Çok sırlarla dolu. Yani gerçekten 60'lı yıllar, 70'li yıllar Türk-Amerikan ilişkilerindeki Süleyman Bey'in yeri. Yani zaten Türkiye Soğuk Savaşı'nı Süleyman Bey'in vefatıyla kaybetti, bitirdi o aktörleri. Umarız bundan sonraki süreçte yani uluslararası aktörlerin sicillerinde bizim liderler, Soğuk Savaş liderlerine ilişkin dosyalar açılır. Bunlar açılmıyordu. İşte bu sene Kenan Evren ve Süleyman Bey de vefat ettikten sonra yani Amerikan dosyalarında bizim bu liderlerin yeri nasıldır, ne değildir? Bunlar çok önemli. Süleyman Bey tabii 28 Şubat faktöründe de Süleyman Demirel'i şey yapmak lazım ama hayatta en büyük korkusu fikriyatı konusunda fazla bir şey yoktu. Yani 12 Eylül generallerine ne dedi? Ne istediniz de çıkartmadık. Evet. Niye darbe yaptınız? Fikriyat açısından bu antikomünizmanın şaikasıydı kendisi ama evet darbeden sonraki gelişmeler pek çok kesimi aynı odada buluşturdu. Türkiye'nin solu da bir kendisini bir darbeci geleneğinden sıyırıp buluştu şeyle ama 28 Şubat'ta Süleyman Demirel'in tavrı dair zincirlenmeli bakılmadı. Yani Süleyman Bey'i doğru düz bir yere oturtmamız gerekiyor. Böyle evet, hatta daha şeyi de hiç konuşmadık. Onu da bir sonraki çok artık çok. Sürede zaten bitti ama muhakkak konuşulması gereken bir tarafı da bu her ne pahasına olursa olsun kaynakları tüketerek büyük Türkiye, büyük kalkınmacı anlayışında ayrıca bir masaya yatırılması gerekir. O mimar, o dönemin hakim anlayışının bugün ekoloji diye bir şey bırakmayan ve hatta artık tam bir fecaate doğru sürüklenen dünyada başlangıcı. Yani beyefendi sizi çok yakından izliyordu Süleyman Bey. Ben bunu bizzat size aktardım. Evet. Yani Şahin'le yazdığınız kitabı kendisine hediye ettim ben. Onun üzerine baktı. Dedi ki Vermaz'da çok önemli bir adam. İzlemek lazım dedi. Eyvah. Bir kere de bana da yani. Bana da telefon etmişti zaten. Yani ve ben eminim o kitabını ama son bir şey anlatayım yine anekdot. En son galiba bir sene önce, bir buçuk sene önce bir mühendis Demir ile araştırıyorduk bir şekilde onun için kendisine gittiğimde dedim ki bu büyük projeler için ne diyorsunuz? Dev, çılgın projeler için. Ondan sonra gözleri parladı. Sonra dedi ki param varsa yaparsın dedi. Efendim? Param varsa yaparsın dedi. Evet. Tam Demirel'i anlatıyor. Evet. Peki dedim olur olmaz yere HES'ler yaptılar. Bir mühendis olarak yani her şeyi bozuyorlar. Ne diyorsunuz dedim. Böyle boğazım masum baktı. Bana söylettirme dedi. Ben mühendisim dedi. Mühendis adam yapılan yapılmıştır kardeşim üstünde durmayın dedi. Yani bozulmuyor yani. Yedisinde neyse 90'ında da

Evet, aktivistliğini de eklemek lazım tabii. Şeyi söyleyelim, bu bir tuhaf, Ali Bilge'nin de sözünü ettiği, çok hafızayı beşer nisyan ile malul hakikaten. Eskilerin dediği gibi, yani bellek sıfır, ironi en güçlü belleği olan bir adamı bütün şeylerin unutarak uğurladı herkes. Ve tören, üç ayrı tören yapıldı çarşamba günü. Ölmüştü Cumhurbaşkanı, 9. Cumhurbaşkanı, daha önce başbakan müteaddit defalar Süleyman Demirel. Ankara'da düzenlenen üç ayrı törenin ardından memleketi Isparta'ya uğurlandı. Orada da çok kalabalık, işte gül tomalardan gül sıkılarak ya da araçlardan gül suyu sıkılarak filan, bir böyle şaşalı törenlerin sonunda çok kalabalık bir şekilde izdiham da olmuş. Orada şey olmuş, ne derler adına, işte insanlar birbirlerini nasıl beslediği şey yapacağını şaşırmışlar. Kim kimi ezecek diye. Bu arada enteresan da bir şey var. Aylin Cesur diye biri var. Kim o biliyor musun? Aylin Cesur. Hayır, hı, duymadım. Doktoru olarak bütün fotoğraflarda var. Elinde şapkasıyla, fötrüyle. Yani tam AGM'lik bir durum aslında. Açık Gazete magazine. Kısaca geçelim bu şey üzerinden. Tabii. Şimdi. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete Ekibi. Nun ora ka finali nun param tan hangnam photo. Evet, magazinde bu Aylin Cesur denen hanım, genç bir hanım, böyle bütün Demirel olaylarında birinci sırada yer alıyordu. Çok hüzünlü, ağlamaklı görüntüleriyle, yaz kıyafetleriyle başroldeydi yani. Hmm. Parlak bir PR çalışması. Son anına kadar beraberdim dedi. Hüngür hüngür ağladı. Fotoğrafıyla çok şık cenaze kıyafetleriyle, birbirinden şık, siyahlı filan, sarışın genç bir hanım. Nedir, sen biliyor musun? Bilmiyorum açıkçası. İlk defa siz söylediğiniz zaman dikkatimi celbetti. Ama Demirel ailesi ve yakınlarının yanı sıra gelen diğer konuklar benim daha fazla ilgimi çekti. Aslında koalisyon görüşmeleri bile yapılabilirdi orada. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, eski general, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk, Köksal Toptan ve Hikmet Çektin, DSP Genel Başkanı Masum Türker, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Süleyman Soylu AKP'den, Deniz Baykal CHP Antalya Milletvekili, MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener, eski bakanlardan Mehmet Ağar, Cavit Çağlar, Turhan Tayan ve eski Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberalan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ziyaretçi, ama bunlar siyasetçi aynı zamanda, TOP Başkanı Rıfat Sercikdoğlu, Aydın Doğan, Erdoğan Demirören, Nihat Özdemir, Ali Koç, Ali Şen, Nazif Zorlu'nun da aralarında bulunduğu iş adamlarıyla diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılmış. Onları da görmezden gelmeyin. Sadece o kadını niye görüyorsunuz ki? Yo, onu görmüyorum sadece, ama bu da çok dikkatimi çekmişti. Ha, peki şey... Bütün herkes buradaymış yani. Yok. Hayır. Yok mu? Erdoğan yok. Erdoğan yok mu? Var mı? Yok. Yok. Yok, Erdoğan yok. Reza Zerrab? Reza Zerrab da yok. Ya. Sen gittin mi? Yok. Yok, ben de gitmedim. Erdoğan bu arada tweet atmaya başladı. Onun farkında mısınız? Hayır. Türkiye ortak dil, ortak hedefler ve ortak akıl çerçevesinde kurulmuş. Böyle internet sitesini açtığınız zaman böyle direkt reklam çıkıyor ya bazen. Hmm. Okumanızın tam ortasında çıkıyor bir de o. Neyse, tekrar baştan alıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ortak dil, ortak hedefler ve ortak akıl çerçevesinde kurulmuş bir koalisyonla istikrar ve güvenin iklimini yeniden tahkim edebilir demiş. Magazine devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Demirel'in cenazesine Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ile birlikte gelmiş. Ama Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili Deniz Baykal'ın bulunduğu tarafa geçmedi ve selamlaşmadı. Aa. Nasıl oluyor bu? Aynı partiden. Evet. Biri eski başkan, diğeri de şu andaki eski genel başkan. Genel başkan, şimdiki de. Selamlaşmamışlar. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Neden kırgınlık var aralarında? Kendisi bizzat izin verip göndermemiş miydi Cumhurbaşkanı'na? Ha, şimdi hatırladım. Tamam. Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na Erdoğan cevabı. Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal ve Erdoğan görüşmesiyle ilgili rahatsızlığını geçen gün verdiği bir demeçle açıklamıştı. Hatırlarsanız. Baykal'dan da cevap aynı gün içerisinde gelmiş. Kılıçdaroğlu, Sayın Deniz Baykal'ın o gece bana neden ulaşamadığını anlayamadım. Tam tersine o gece o saatte 24'ten sonra yani ayaktaydım ve uyumuyordum demişti. Belki Baykal'da, rahatsız etmemek için yapmak. Muhtemelen. Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığım saat belli. Cep telefonunu gösteriyordur belki de bu açıklamayı yaparken. Neyse. Bunların kayıtları baz istasyonlarında da var demiş. Oo, iş ciddiye biniyor galiba. Kendisine ulaşamadım. Bunun üzerine özel kalem müdürüyle konuştum. O da ulaşamadığını söyledi. Sonuçta ben kendisiyle konuştum ve görüşmeye ondan sonra gittim. Buna benzer bir krizde... Bu magazinin şey kısmındayız şimdi değil mi? Teknik detayları. Dedektif. Şey. Evet, evet. Peki bu görüşmeye gitmeden önce arıyor öyle mi? Evet. Ya, görüşmeye... Bir dakika, orası çok önemli. Agatha Christie'nin de 125. yılı kutlanıyor ona göre yani. Öyle mi? Dedektif şeyleri... anmaları var. Yani gitmeden önce ben gidiyorum Cumhurbaşkanı ile görüşeceğim. Sayın Genel Başkan haberin olsun diye bir tweet atar insan. Evet. O konu biraz sakıncalı olabilir. Kavga büyüyebilir. Yani o detayı bilmiyorum. Belki dinleyicilerimiz biliyordur. Tweet atabilirler bize. Madem herkes tweet atmaya başladı. Sayın Erdoğan'la konuşmamızda tek kelime bile olsa böyle bir şey konuşulmadı demiş. Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Bana siyasi geleceğimle ilgili hiçbir konuşma geçmedi. Beni işin içine sokacak hiçbir model önerisi olmadı. Yaptığımız görüşme sırasında Sayın Erdoğan'ın bana böyle bir teklif yapmış olabileceğini ya da benim böyle bir teklifle muhatap olduğumu kendi partilerimiz tarafından konuşulması, düşünülmesi daha acıklıdır demiş, daha acıdır demiş. Tamam, magazini kapatıyoruz fakat son sorum şu. Kavga büyüyebilir ama dikkatli olmak evet. Lazım. Arada biz de gitmeyelim. Doktor Aylin Cesur Demirel'in fötr şapkasını nereye koydu? Cenazesinin üzerine. Tabutun üzerine. Evet, doğru bildin. Bitti magazin. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Nun pora ka finalli nun param tan hamram poto. Evet, şimdi bunu kapattık. Aslında en AGM'li konu şeydi ama onu daha önce kapsadık maalesef. Dayanamadınız. İkinci yarım saatin sonunda verdiniz evet. Verdim Reza Zarrab'a ya da Rıza Sarraf'a ihracat ödülü verilmesi tam magazinlik bir şeydi ama daha ben hata ettim. Neyse. İstiyorsanız buradan Mısır'a geçelim. Mısır'da Cuma günü büyük protesto gösterileri yaşanmış. Darbeyle görevden uzaklaştırılan seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Mursi'ye idam kararı verilmişti. İdam cezası onanmıştı. ve müebbet hapisler de vardı. Epey idam cezaları havada uçuştu son geçtiğimiz hafta içerisinde Mısır'da. Ve büyük bir gösteriye de çağrı vardı, ayaklanma çağrısı vardı. İtaat yani ona uyulmuş mu? Uyulmuş. Başta Kahire olmak üzere Giza, Hilvan, Şarkiye, Bahira, Minye, İskenderiye, Dimyat ve Beni Suef'te kentlerinde düzenlenen gösteriler varmış. Mursi ve diğer ihvan üyelerine verilen idam cezaları protesto edilmiş. Bu arada Mursi de değişik bir idam kılığıyla gösterilmiş halka. Evet, kırmızılar içerisinde. Turuncu galiba. Evet. Kırmızı mı turuncu mu bilmiyorum ama normalde suç şey yapılmadan, hüküm giyilmeden önce giyilmesi istenen şey beyazken şimdi artık kırmızıya dönmüş. Kahire'de çatışmalar çıkmış. Göstericilere polis göz yaşartıcı, gaz ve pompalı tüfek kullanarak saldırmış. Darbe karşıtlarını gözaltına almak için evlere baskınlar düzenleniyormuş. Yani Türkiye'deki durumdan pek de farklı olmayan bir durum varmış. Mısır'da bu arada Gazze'yi de gene kapatmış kapıyı. Filistinliler bir kere daha gene yeryüzünün en büyük açık hava hapishanesinde son kapıları da kapanarak böyle bir durumdalar. 3 yıl aradan sonra büyükelçi atamış İsrail aynı zamanda Mısır. Evet. O da iyi. Bu arada şeylerden de bahsedeyim. Kısaca çok dar zamanda kısa paslaşmalar yapmak zorundayız. Antik kent Palmira'ya da mayın döşen diye haberi var. O da önemli. Şam İslam Devleti örgütünün yani IŞİD'in, DAEŞ'in ya da tarihi tahrip etme girişimleri devam ediyormuş. Suriye'deki antik Palmira kentine mayın döşediği iddia edilmiş. Bu da Hürriyet'ten bir haber. Mayın ve bombaları dün döşediler demiş. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı konuşmuş bir açıklamada. 50 bin kişi yaşıyor. Ayrıca sadece antik boş bir kent değil yani. Turistik bir yer değil. Antik Roma döneminden kalma eserlerin bulunduğu kontrolü tamamen IŞİD'in elinde. Bu arada Suriye ordusu varil bombalarıyla saldırmış Suriye'de. Gene 14 ölü. Helikopterlerle Halep'te muhaliflerin denetimindeki Kellase ile Kasile semtlerine düzenlemiş. 14 ölü 20 yaralı ve korkunç bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri de saldırıyor. IŞİD'e karşı hava saldırılarını sürdüren Amerika ve koalisyon güçleri Cuma gününden Pazar gününe kadar Irak'ta 16, Suriye'de 6 hava saldırısı düzenlemiş. 24 saatlik dilim içerisinde gerçekleşmiş bunların büyük bir kısmı. Irak'ta da var. Beyci, Felluce, Mahmur ve Musul, Ramadi, Sincar ve Tel Afer bölgelerinde. Suriye'de de Hasaka, Rakka, Tel Abyad bölgelerinde IŞİD'e ait hedefler, araçlar ve mevziler vuruldu diye deklar ediliyor Amerika'nın Sesi kanalında. Evet, bu arada Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nden de Musul sorumlusu Said Memuzini'nin bir açıklaması var. Önemli aslında. Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırıları nedeniyle terör örgütü IŞİD'in kentteki etkisi kırıldı demiş. Bu da önemli aslında. Gece eski Musul'a, o bölgeye düzenlenen saldırıda aralarında Alman vatandaşı 7 militanın da olduğu birçok terörist ve tırnak içinde Musul Şeriat Mahkemesi Başkanı diye adlandırılan bir adamın Hasan Cubur, onun hepsinin öldürüldüğü de belirtilmiş. Ama ben halen bu bombalama yoluyla yapılan infazların sivil halkı ne derece etkileyip etkilemediğini bilmiyorum. Çünkü gazetecilik denilen bir şey yapılamıyor orada. Ya da bizim okuduğumuz kaynaklarda, İngilizce ve Türkçe kaynaklarda o konuyla alakalı çok fazla bilgi yok. Bombardımanlar yapılıyor ama öldürülenlerin hepsi terörist militanlar mı? Çünkü gazetelere baktığınız zaman mesela Musul'daki görgü tanıkları morgların terörist cesetleriyle dolu olduğundan bahsediyor. Fakat öyle bir silah var mı dünya üzerinde sadece teröristleri öldürüp de sivilleri öldürmeyen? Ve şu zamana kadar ben rastlamadım. Ne tarihte ne de şu andaki güncel olaylar arasında. Ama sivil ölümlerinden çok fazla bahsedilmiyor. Bu IŞİD'in hakim olduğu kentlerdeki neler olup bittiğine dair pek fazla bilgi yok. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle tepeden verdiği deklarasyonlarla beraber nerelere hangi bombardımanlar yapıldı gibi bilgiler var. Zaten dünyanın en muğlak terimini her şey için kullanmakta da eşi yok. Yani terörist, mesela şu Dylan Roof diye bir adam, Roof diye, O-O-F diye yazılıyor ama Roof okunuyormuş. bilmiyorum neden o 21 yaşındaki delikanlı tarihin en önemli siyah kilisesine şeye de katılmış. Katolik yani törene katılmış, beklemiş. Ondan sonra da büyük bir soğukkanlılıkla hepinizi öldüreceğim zaten. Şimdi siz karılarımızın ırzına geçiyor, ülkeyi elimizden alacaksınız, gitmelisiniz deyip öldürüyor. Aralarında çok önemli de bir senatör var. Hı. Eyalet senatörü genç, en 27 yaşında seçilmiş. Çok parlak biri. Onu da öldüren bir adam. Ona tek kelimeyle işte sapık, biraz rahatsız bir genç filan ifadeleri evet. kullanıyor. Ergen ama terörist lafının kullanıldığı hiç yok. Buna karşı tabii İslam olmadığı için ya da derisinin rengi beyaz olduğu için, ama öbür taraftan herkes terörist. Bütünüyle. Her şeyi terörle izah etmek mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu saldırıyla alakalı da ilginç bir tartışma çıktı. Çocuğun yani bu kişinin daha önce göçmenlik, daha doğrusu göçmen değil de ırkçılıkla alakalı olan ülkelerin bayraklarını üzerinde taşıdığı, bu tip sembolleri kullandığından bahsetmiştik geçtiğimiz hafta. Bir de konfederasyon bayrağını elinde tutan bir fotoğrafı vardı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde bayraklar yarıya indirildiği zaman konfederasyon bayrakları indirilmedi. İnsanlarda da bir soru işareti, kafalarında bir soru işaretine neden oldu bu. Neden bu bayrak indirilmiyor diye. Bağımsızlık istiyorlar. Bölücü bunlar. Evet, onların da ayrı bir prosedürü varmış. İndirilemiyormuş. Başkan Obama da konfederasyon bayrağı artık müzeye kaldırılmalı dedi. Ama yani bir de videosu, internet sitesi de bu Dylan Roof denen teröristin, ırkçı teröristin bir internet sitesi de çıktı ortaya. Evet, ama niye o kadar geç çıktı mesela o internet sitesi? Evet, onu da anlamadım ama şey çıktı. Yani Türkiye'de olsa böyle ikinci günde çıkardı böyle. Bütünüyle olağanüstü ırkçı, beyaz hakimiyetine dayalı faşist şeyler var. Evet. Görüntü ve fotoğraflar ve yazılar. Amerika Birleşik Devletleri bütün vatandaşlarını izliyor, gözlüyor ve takip ediyor bütün yazışmalarını. Bu tip şeylerden haberi olmuyor mu peki NSA'nin? Bir tek onlardan olmuyor anladığım kadarıyla. Galiba. Çok vahim bir durum var. Öte yandan da Türkiye'de de tabii bu mesela Sabah gibi gazetelerin başını çektiği bir savaş kışkırtıcılığı göze çarpıyor. Bu da çok tehlikeli bir şey. Bugünkü manşeti mesela Sabah'ın, PYD'nin amacı etnik temizlik. 15 ayda 4 suikast girişiminden kurtulan Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla Sabah'a konuşmuş. Bu validi belediye başkanı. Niyetleri Ceylan Pınar'da etnik temizlik yapmak, bu plan için önlerinde engel benim demiş. Vay canına. Yani şey, etnik temizliği sadece Sabah gazetesine göre Suriye'de değil, aynı zamanda Türkiye sınırları içerisinde de yapmak istiyormuş. Evet, aynen. Gibi bir iddia var. Şimdi şey de vardı, hafta sonunda Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık'ın Tel Abyad'a girdiği, oradan yaptığı yayında da vardı. Tel Abyad'ı terk eden IŞİD'cilerden geriye kalan birkaç çuval kesilmiş sakal, çoğunun sığınmacı görünümünde Türkiye'ye geçtiğini ortaya koymuş. Sakallarını kesip çuvala niye koymuşlar, onu anlamadım. Yani gereksiz bir detay ama. Bilmiyorum. Madem bu kadar değerli, çuvalı da alıp yanlarında götürselermiş, niye çuval içerisine koyalarmış? Neyse, tamam. Özür dilerim. Yani hastanelerde de cesetler bulunmuş, birinin kafası diğerinin iki ayağı kesilmiş durumda filan. Evet. Böyle şeyler var. IŞİD Türkiye'de Allah sizi korusun diye de bir manşet aldı. Birisi öyle söylemiş Ahmet Çık'a. Öte yandan Sabah ve diğer gazetelerde IŞİD'den çok daha tehlikeli diye bir PYD için söylüyorlar. PKK vaziyetlerini. Ama iki ucu görebilirsiniz. Cumhuriyet Gazetesi ve Sabah Gazetesi arasındaki iki ucu da görebilirsiniz. Birisi IŞİD'den korkun diyor. Birisi PYD'den korkun diyor. Artık ama kesin olarak bir şeyden korkmak gerekiyor. Evet. PYD eş başkanı Salih Müslim de konuşmuş. Kürt güçlerinin Türkmenlere ve Araplara etnik temizlik yaptığı yönündeki iddiaları yalanlamış. Bir Türkiye'ye gelip gittiği haberleri de dolandı ama tahkik etmek mümkün olamadı. Kürt koridoru açılacak deniyor sorusuna da Kürt-Arap savaşı çıkartılmaya çalışılıyor. CNN Türk ile konuşmuş. Uluslararası güçler IŞİD'e karşı en iyi savaşan grup olarak PYD ve YPG'yi gördüklerini, yani PKK'nın Suriye ile ilişkili Kürt kanadı. Kim görmüş, özür dilerim, Amerika Birleşik Devletleri mi? Uluslararası güçler diyor. Uluslararası güçler, tamam. Ve destek verdiğini demiş. Kürt güçlerin etnik temizlik yaptığı iddialarını da yalanladı diyor. CNN'den görüyoruz bunu. Türkiye tarafından sıklıkla dile getirilen bu Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt koridoru oluşturulduğu yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddetti diyor. Koridor falan yok, bunlar kurgu demiş ve IŞİD'i bizim kadar zarara uğratan var mı diye sormuş. Belediye başkanı da son olarak açıklamasını söyleyelim. Çünkü manşeti verdik, açıklamayı vermedik. Resul ayında yaptıkları gibi Arap vatandaşı sindirip bu ülkeden uzaklaştırmak istiyorlar. Ben ölürsem buradaki Arap nüfusun %80'i kaçar demiş belediye başkanı. Arap nüfusun, özür dilerim, Ceylanpınar ikinci bin Nusaybin Cizr olur. Bunlara her türlü, bunlar her türlü zulmü yapar ama çıkıp basına zulme uğramış havası yaratırlar demiş. Salih Zengin'in haberi Sabah gazetesinde. Karar verin, hangisinden korkacaksınız? PYD'den mi? IŞİD'den mi? Demokraside galiba böyle bir şey. Neyden korktuğunuz seçebilme hakkı tanıyor insan. Evet. Celal başlangıçta T24'te bir zamanlar hani Almanya yenilince Türkiye'de yenilmiş sayıldı klişesi vardır ya tarih kitaplarında. Evet. İlkokul, ortaokulda filan. Kürtler IŞİD'i yenince AKP ve havuz medyası da yenilmiş sayıldı diye bir başlık atmış. Böyle bir durum. Evet, bitirebiliriz herhalde. Bitirirken bir kez daha Chris Christopherson'a dönelim. Bir zamanlar eşi olan Rita Coolidge'le birlikte bir dueti, çok ünlü bir şarkının kendisine ait aslında o da. I fought the law, yani kanunla ben dövüştüm diye, outlaw hareketinin de ünlü parçalarından biridir müzik hareketinin. Onu çalarak Chris'e de bir günaydın daha diyelim ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Breaking rocks in the hot sun. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. Money, 'cause I had none. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. I left my baby and I feel so bad. I guess the race is run. She's the best man I ever had. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. Robbing people with a six-gun. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. I miss my baby and the good fun. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. Baby, and I feel so bad. I guess the race is run. 'Cause he's the best man I ever had. I fought the law and the law won. I fought the law and the law won. Açık Gazete.